Ya ko senzele mabe mingi ekoti na ngai na sala scandale nakima mosala mpona senzelaka yo mpo na bolingo esilisinga mayele kasi kobosana tende demain samedi okosenganga mbongo ofuta liongo ya bilamba yango wana na boyi koyokisa yo soni na miso ya baninga mokolo bakolisa senga na mosala yo na ngai tokosuka wapi yo misala oyo ekoma mpasi na kongo okebaka mpe na baboti banga kosenzele mabe mingi ekoti na ngai na sala scandale nakima mosala mpona senzelaka yo mpo na bolingo esilisinga mayele kasi kobosana tende demain samedi okosenganga mbongo ofuta liongo ya bilamba sheri kende kotala mama alembisa makasi ya singa na yo nalingi yo mingi vraiment otikelanga nzela na sala moke lomengo na ngai nyonso nani akoliaka seyo sheri na badepanse na yo fungolanga moke o nasala o nasala o nabonaka bakutukulu makasi ya singa na yo nalingi yo mingi vraiment otikelanga nzela na sala moke komengo na ngai ngenzo nani akoliaka seyo sheri na badepanse na yo fungolanga moke o nasala o nasala o naboinanga bakutukulu.